określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 czerwca, minęła godzina 22, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Po trąbie powietrznej, która przeszła nad Małopolską, strażacy interweniowali już kilkaset razy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega. Gwałtowne burze tej nocy spodziewane są niemal w całym kraju. Zabrakło przede wszystkim jakości, mówi po odpadnięciu naszych piłkarzy z Euro prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Anteny Polskiego Radia na drugim miejscu pod względem cytowalności, jeśli chodzi o stacje radiowe, w najnowszym rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Żywioł nie odpuszcza. Na początek najnowszy alert pogodowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że tej nocy na obszarze całej Polski będą występować gwałtowne burze. Wcześniejsze spowodowały poważne straty na południu kraju, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Wiemy o tym, że w dwóch miejscowościach w województwie małopolskim zostały zerwane dachy po przejściu trąby powietrznej. Jedna osoba została ranna. Trąba powietrzna przeszła też w województwie lubelskim. Tam również wiemy o około 20 dachach zerwanych. Trwa szacowanie szkód. Trąba powietrzna, która przeszła nad miejscowościami Librantowa i Koniuszowa w województwie małopolskim, uszkodziła co najmniej kilkadziesiąt budynków. Tylko w tym województwie do godziny 20 straż pożarna wyjeżdżała kilkaset razy. Kwestia cyberataku na Polskę była głównym tematem rozmowy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha z zastępcą sekretarza generalnego NATO Mircho Geoanu. Szef BBN-u mówił w TVP Info, że rozmowa dotyczyła m.in. współpracy NATO z Unią Europejską w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zastępcą sekretarza generalnego, korzystając z łączy natowskich, rozmawialiśmy na temat zarówno działań, jakie mogą podjąć we współpracy służby państw NATO, także również na temat tego, jakie działania może podjąć NATO jako organizacja, również we współdziałaniu z Unią Europejską, co tutaj jest kluczowe, ponieważ Unia Europejska dysponuje również odpowiednimi narzędziami, takimi jakimi są chociażby sankcje. I tutaj w tym kontekście właśnie żeśmy dużo mówili na temat tego, jak uzgodnić współdziałanie NATO i Unii Europejskiej. Relacje Unii Europejskiej z Rosją, która ma odpowiadać za cyberataki, są jednym z głównych tematów dwudniowego szczytu w Brukseli, który rozpoczął się dziś o 13:00. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Zostajmy przy polityce międzynarodowej. Rosyjskie MSZ przekazało ambasadorowi Wielkiej Brytanii protest w związku z wczorajszym incydentem na Morzu Czarnym. Moskwa twierdzi, że brytyjski niszczyciel Defender naruszył rosyjskie wody terytorialne i odpłynął dopiero, gdy oddano w jego kierunku ostrzegawcze strzały. W Londynie odrzucają oskarżenia Rosji o naruszenie granicy, a kanonadę wokół Defendera tłumaczą manewrami rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym. Więcej na ten temat nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Agencja RIA Nowości podała, że brytyjski ambasador usłyszał od przedstawicieli rosyjskiego MSZ ostre słowa i zapowiedź, że w przyszłości odpowiedzialność za konsekwencje takich działań spadnie na Londyn. Moskwa oświadczyła, że o incydencie oficjalnie powiadomi OBWE. Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że brytyjski okręt wojenny naruszył rosyjską granicę i nie reagował na wezwania do zmiany kursu. Resort podał, że rosyjska jednostka oddała salwę ostrzegawczą, a gdy to nie pomogło, samolot Su-24 M zrzucił bomby na kursie Defendera. W Londynie inaczej oceniono czarnomorski incydent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że niszczyciel Defender znajdował się na wodach terytorialnych Ukrainy i szedł pokojowym kursem. Do zdarzenia doszło w okolicach zaanektowanego przez Rosję Krymu. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie czas podsumować nasz występ na piłkarskim Euro. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bonik powiedział, że Polska zawiodła na mistrzostwach i nie osiągnęła oczekiwanego rezultatu. Jego zdaniem naszym piłkarzom zabrakło przede wszystkim jakości. Pożegnanie z tym turniejem bardziej boli, bo pod względem statystyk wyglądało to dużo, dużo lepiej. Oprócz meczu z Hiszpanami, gdzie wiadomo było, że jest to drużyna, która z każdą reprezentacją ma zawsze przewagę, jeżeli chodzi o posiadanie piłek, to my w każdym meczu byliśmy statystycznie lepsi. Natomiast nie umieliśmy tego zamienić w jakość, bo brakowało na koniec tej jakości. Zresztą widziałem to po piłkarzach. Dwa lata temu inaczej pożegnali się z turniejem, natomiast wczoraj byli przekonani o tym, że po prostu ich na więcej nie było stać, że dali z siebie wszystko. Natomiast no, stało się jak się stało. Przypomnijmy, wczoraj podopieczni Paulo Souza odpadli z Mistrzostw Europy, przegrywając ze Szwecją w doliczonym czasie gry 2-3. Wcześniej zremisowaliśmy z Hiszpanią i przegraliśmy ze Słowacją. Polskie Radio znalazło się na drugiej pozycji pod względem cytowalności w maju w rankingu najbardziej opiniotwórczych anten radiowych. Na program pierwszy i trzeci oraz na polskieradio24.pl dziennikarze innych redakcji powoływali się w maju prawie 2000 razy. Ranking opracował Instytut Monitorowania Mediów. Polskie Radio plasowało się w nim za stacją RMF FM. Największy skok, bo o 8 pozycji w górę w stosunku do kwietnia odnotowała Radiowa Jedynka. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O burzach już mówiliśmy, to jeszcze o pogodzie, jaka czeka nas jutro. A będzie to pogoda w kratkę, bo zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, do tego dojdą przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwe też burze z gradem, przeważnie od 19 do 23 stopni na zachodzie i nad morzem, na pozostałym obszarze od 23 do 28, a na krańcach wschodnich nawet do 33. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Piotr Gontarczyk, witam Państwa bardzo serdecznie w Klubie Trójki. Dziś chciałbym poruszyć temat tak zwanego nurtu rewizjonistycznego w polskiej debacie historycznej. Mówiąc w dużym skrócie, jego przedstawiciele ostro krytykują polską politykę lat 30. i przekonują, że powinniśmy wówczas zawrzeć pakt z Hitlerem. I przynajmniej w pierwszej fazie wojny być w sojuszu z III Rzeszą. To miałoby nam pozwolić na uniknięcie ogromnych strat wojennych, a potem po zmianie frontu, skorzystać z tego, że jesteśmy w obozie zwycięzców. To dość oryginalny sposób patrzenia na polską historię, tylko jest z tym pewien zasadniczy problem. Czy mamy do czynienia z poważną ofertą intelektualną, z istotnym ćwiczeniem na temat historii, czy jest to jednak intelektualny humbug? To pytanie chciałbym dzisiaj zadać mojemu i Państwa gościowi, którym jest znany publicysta, autor książek historycznych, pan redaktor Piotr Gursztyn. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. No właśnie, panie redaktorze, czuje się pan tą wizją uwiedziony? Nie, no ja na początku ją lekceważyłem. Ona mnie nie interesowała na takiej zasadzie, że każdy z nas ma czas ograniczony i powinien oszczędnie gospodarować własnym czasem, na przykład jeśli chodzi o czytanie książek, no bo wychodzi ich bardzo wiele wartościowych i nie wszystkich je zdążymy przeczytać. W związku z tym ja to uważałem za jakąś taką śmieszną modę, nieintelektualną przy okazji, bo tego byłem pewien od początku, no ale w pewnym momencie też jako dziennikarz dostałem zlecenie, że tak zrecenzować kilka pozycji z tegoż nurtu, się zacząłem wczytywać. No i byłem przerażony w tym sensie, że to po prostu masę znalazłem tam manipulacji, takich niedopowiedzeń, ale celowych niedopowiedzeń, wręcz oszustw nawet, plus takie no, szerzenie takiej ciemnoty, można powiedzieć. Coś, co dzisiaj jest takie modne słowo foliarstwo, czyli takie po prostu antyintelektualne szerzenie prawd kompletnie nienaukowych i przy okazji bardzo szkodliwych. Coś, co jest znane na przykład, nie wiem, to lekarze się pewnie z tym borykają, kiedy są różnego rodzaju antyszczepionkowcy, którzy kwestionują ustalenia nauki, no to jest takie antyszczepionkostwo na gruncie historii. Wspólny mianownik dla takiej postawy jest to, że życie w ogóle jest bardzo skomplikowane. Wiąże się z wieloma trudnościami. No nie wiem, na przykład leczenie trudnej choroby nie jest stuprocentowo zagwarantowane. Może się nie udać, mimo że najlepsi specjaliści, najlepsze lekarstwa i tak dalej. W związku z tym pojawiają się pomysły na cuda, że to jak się czymś tam posmaruje, jakimś tam zielem, no to człowiek wyzdrowieje, a lekarze są idiotami. Tak samo jest z historią. No, dzieje każdego narodu, polskiego w szczególności, ze względu na nasze położenie geograficzne, było trudne. No, bo po prostu pewne klęski zdarzyły się wbrew największym wysiłkom narodu polskiego. No i pewna dojrzałość intelektualna i taka w ogóle życiowa mówi, że no niestety, no nie wszystko może się udać. No, są po prostu pewne rzeczy, że mimo największego wysiłku nie osiągniemy naszego celu, nie osiągniemy zwycięstwa, nie obronimy się. No ale to też się, to zdarzają się cudotwórcy. Jakby się zrobiło kilka sprytnych trików, oszukało wroga, to byśmy wygrali. No to dobrze, to zacznijmy w takim razie od początku. Jak kształtowała się polityka polska w międzywojniu i czy możliwe w ogóle było coś takiego z punktu widzenia istoty państwa niemieckiego, z istoty polityki hitlerowskiej, istoty Związku Sowieckiego, czy w ogóle możliwe było porozumienie którymkolwiek z tych państw? Znaczy, wyjdźmy ze skóry Polaka, stańmy z boku i pomyślmy przez moment dla takiego eksperymentu intelektualnego, że jesteśmy, nie wiem, jakimś przedstawicielem jakiejś odległej nacji. To, że Polska powstała w 1918 roku, było anomalią. To nie powinno się było powieść. Były trzy wielkie, silne państwa, przez 100 lat tej Polski nie było i po co ona była komuś potrzebna? Wszystko się przecież przez tam był pokój przez 100 lat. Nagle pojawiła się Polska i w ogóle tam szereg takich małych kraików, które na dodatek walczyły między sobą. Po co to wszystko? Ale Polska wywalczyła sobie ten swój byt. Co więcej, Polska wywalczyła sobie byt jako kraj niemały, ale średni. 388 tysięcy kilometrów kwadratowych, 20 parę milionów mieszkańców, dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu, który do 1939 roku wzrósł do 35 milionów mieszkańców, ale to ciągle był kraj, który był niekompatybilny dla świata. Ten kraj był potrzebny tylko Polakom, tylko i wyłącznie. Psychologia w polityce też jest bardzo ważna. Ludzie, którzy byli decydentami w okresie międzywojennym, jak byli młodymi ludźmi, chodzili do szkoły, czego się uczyli? Jakie mieli atlasy geograficzne? Tam Polski nie było. Oni psychologicznie nie byli w stanie, mężowie stanu światowi okresu międzywojennego, nie byli w stanie się przyzwyczaić do tego, że istnieje Polska. Potrzebowaliśmy czasu. Kraje, z którymi te duże, z którymi sąsiadowaliśmy, Niemcy i Rosja Sowiecka, one straciły na istnieniu Polski. Niemcy na dodatek miały ten kompleks wyższości, to trudno powiedzieć, no, że poczucie wyższości cywilizacyjnej nad Polską. Debata niemiecka, ostatnio wyszła taka książka profesora Marka Kornata na temat właśnie takiej debaty wyższościowej niemieckiej, cywilizacyjnej, rzekomej wyższości nad Polską, była nacechowana pogardą, jakimś takim kolonialnym stosunkiem do później podludzi, ale wcześniej do takich po prostu Irokezów Europy Wschodniej, którzy w ogóle nie mają prawa, nie dość, że posiadać własnej państwowości, to tym bardziej cywilizowanym Niemcom zabierać ich terytoria. W związku z tym ta Polska była anomalią, która musiała wywalczyć sobie prawo bytu. No więc jak tutaj pan doktor pytał o możliwość dogadania się z Niemcami jeszcze weimarskimi, no to ze strony Polski takie próby były. To ze strony Niemiec weimarskich nie było możliwości, chęci dogadania się. No, taki wybitny polityk, bardzo ceniony w dzisiejszej Europie jako taki patron pojednania, kanclerz Niemiec Stresemann, że no, on w ogóle nie przewidywał istnienia Polski jako taki. Co najwyżej, nie wiem, tam w Królestwo Kongresowe. Cztery obecne województwa, powiedzmy łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie. Taka Polska. Może jeszcze tam z kawałek z Krakowem. No dobrze, ale więc przecież... Więc to było niemożliwe. No a Rosja Sowiecka, która deklaratywnie miała chyba trochę lepszy stosunek do Polski, no bo zawarła traktat ryski, nie kwestionowała w sumie formalnie tej granicy, praktycznie nie kwestionowała, no to jest inna rzecz, no to miała cel rozszerzania rewolucji światowej. No i zresztą Rosja bolszewicka dla mnie jest kontynuacją Rosji, także w sensie mentalnym. Bolszewicy byli bardzo zapatrzeni w Niemcy. Po pierwsze, ta spuścizna cywilizacyjna Niemiec, które tam cywilizowały jakoś tam Rosję. Po drugie, dorobek, jak to się mówi, niemieckiej klasy robotniczej, czyli najsilniejsza przed pierwszą wojną światową partia robotnicza SPD, która potem zaczęła się komunizować. Oni byli zafascynowani Niemcami, więc jaki program na przykład miała Komunistyczna Partia Polski? Oddać wszystkim dookoła? No i stworzyć jakąś tam Polską Republikę Ludową w Warszawie, Łodzi, Krakowie i koniec. No ale to, co pan redaktor mówi, tylko częściowo wyklucza możliwość porozumienia z Niemcami, prawda? To Niemcy weimarskie, ale przecież kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy, tu podpisano porozumienie z Niemcami, pokój z Niemcami, no i te stosunki były trochę lepsze, co jakby sprzyja tym rewizjonistycznej filozofii świata. To podam dwie daty. 33. Hitler dochodzi do władzy, tam szybko rzeczywiście dochodzi do tego deklaracji o niestosowaniu przemocy między Polską a Niemcami. 35. nagle stosunki polsko-niemieckie zaczynają się pogarszać. One nie są jeszcze wtedy bardzo złe, ale się zaczynają pogarszać. Polscy autorzy, niektórzy oczywiście, zaczynają pisać to dlatego, że zmarł Józef Piłsudski, a jego następcy nie potrafili. Dla mnie to jest jakieś po prostu szaleństwo, takie pisanie, dlatego, że co innego się zmieniło. Tuż przed śmiercią marszałka Piłsudskiego Niemcy ogłosiły, czy Hitler osobiście ogłosił tak zwaną suwerenność militarną Niemiec, czyli po prostu powiedział, że ograniczenia traktatu wersalskiego odnośnie armii niemieckiej nie istnieją, że armia niemiecka już liczy 36 dywizji, dalej będzie się rozwijała i w związku z tym ta Polska już mu nie była do niczego potrzebna. On potrzebował te kilka lat, po prostu on był pariasem w polityce w 1933 roku, miał ogromny kłopot z uznaniem międzynarodowym, w związku z tym dogadał się z Polską, bo musiał. Dla Polski to też zresztą było o tyle ważne, że to rozbiło pewien taki międzynarodowy front niedopowiedzeń, że jednak to jest skomplikowana sprawa. W każdym razie, w końcu lat 20. Coraz bardziej powszechnie na świecie uznawano, że traktat wersalski był bardzo niesprawiedliwy wobec Niemiec. Gdzie była ta niesprawiedliwość? Oczywiście na wschodzie. Gdzie można Niemcom naprawić tą niesprawiedliwość? Przecież Brytyjczycy nie oddadzą tych kolonii, a Francuzi nie oddadzą Alzacji Lotaryngii. Najlepiej załatwić to kosztem kogoś słabego, czyli kosztem tak zwanego korytarza i Polski. Czyli niech Polska oddaje i Górny Śląski, korytarz poznański może łaskawie sobie niech zachowa. Więc zaczął się rysować pewien taki nieformalny front, że być może tak trzeba załatwić sprawę z Niemcami. Republika Weimarska miała stosunkową dobrą pozycję dyplomatyczną i kto wie, czy by nie przeprowadziła, czy nie dostałaby wolnej ręki do załatwienia tej sprawy z Polską. Niemczech, jak z Czechosłowacją potem załatwiono. Jak później z Czechosłowacją już Hitler, bo w imię pokoju można naprawdę największe łajdactwa przeprowadzić. W każdym razie Hitler był w przymusowej sytuacji, dogadał się z Polską, dla Polski to też był zysk, ale wykorzystał ten czas na swój podstawowy cel, czyli po prostu odbudowę armii niemieckiej. To mu się udało bardzo szybko, nikt mu nie przeszkadzał. W 1935 roku ogłosił tę niezależność. Bardzo szybko się okazało, że to jest od razu najsilniejsza armia kontynentalnej Europy, czy najbardziej sprawna. I w związku z tym no, już Polska mu do niczego nie była potrzebna. No dobrze, ale czy po polskiej stronie w takim razie były jakieś siły polityczne, czy było jakieś takie logos i etos i warunki, żeby no jednak zawrzeć jakiś sojusz z Niemcami i w celu no, wspólnego uderzenia na Rosję, tak jak proponowali rewizjoniści? Nie, no absolutnie nie. No to i Roman Dmowski był przeciwny temu, co pisał w swoich pismach. Józef Piłsudski też mówił, że mamy granicę tak długą, że nie będziemy siedzieć na bagnetach, tą granicę z Sowietami, że my też musimy się dogadać z nimi, z Sowietami. Ideą polskiej polityki, nie tylko sanacyjnej, ale powiedzmy też tej opozycyjnej, było po prostu kupienie czasu i pokoju. Polska była beneficjentem traktatu wersalskiego. Cokolwiek my uważamy, że nie dostaliśmy, nie wiem, Opola, Olsztyna, Mińska, Białoruskiego, to i tak wyrwaliśmy maksymalnie dużo. Według mnie już więcej by się, nie mieliśmy już sił, żeby cokolwiek więcej uzyskać gdzieś koło roku 18-20. Więc jakakolwiek zmiana granic w Europie, jakiekolwiek zamieszanie było niebezpieczne dla tego polskiego istnienia. Polska była zwolennikiem zachowania status quo w Europie, pokoju w Europie. W związku z tym no, jakiekolwiek wyprawy, no, a pamiętajmy, wcześniej ludzie mieli też w pamięci wyprawę Napoleona. I, no, wielka, potężna armia napoleońska wsparta przez szereg państw europejskich, bo nie tylko Księstwo Warszawskie, ale szły korpusy saskie, bawarskie, nawet pruskie do czasu zdrady na mocy konwencji tylżyckiej, poszły na Rosję i się nie udało. No to więc wyprawa na Rosję oznaczałaby, że po prostu byśmy się zgodzili, że setki tysięcy polskich mężczyzn, zakładając, że ta wojna nie dotarłaby z powrotem do Polski, zginęłoby tam gdzieś daleko. No, nikt nie chce tracić braci, mężów, synów. Ale rewizjoniści mówią tak, że to nie jest kwestia wyboru Polski, że czy Polska chce, tylko Polska musiałaby się po której stronie opowiedzieć. Ze względu na pewne ruchy tektoniczne, polityczne w Europie. No i oni mówią, że jednak mieliśmy wybór taki, żeby pójść z Niemcami. Ze słabszym. To jest ileś kwestii. Wystarczy wziąć rocznik statystyczny przedwojenny. To jest dość łatwo dostępne wydawnictwo. Ile produkowały na przykład, nie wiem, samochodów, stali Niemcy plus Włochy, a ile Francja, Wielka Brytania z dominiami brytyjskimi. Już nawet to zestawienie jest takie, że dużo więcej. Sowiety były uznawane za dość poważne państwo przemysłowe, bo w niektórych, no, dzięki swoim minerałom przemysłowi ciężkiemu, który jakoś tam się rozwinął w niektórych dziedzinach, ale związanych z wojną, miały bardzo wysoką produkcję. I jeszcze były Stany Zjednoczone za oceanem, które... To jest mało znany fakt. One bardzo wolno, to taki powiedzmy niedźwiedź, który się bardzo wolno poruszał, ale od początku 1939 roku sygnały wysyłane przez prezydenta Roosevelta były jednoznaczne, że on po prostu jest nastawiony antyhitlerowsko, ostrzega Niemcy hitlerowskie i tak dalej. Skądinąd też wiem, jak ktoś się interesuje historią militariów, że pod koniec lat 30. Stanów Zjednoczonych ruszyły programy takie techniczne, zbrojeniowe, typu, nie wiem, rozwój latającej fortecy, czyli tych bombowców strategicznych, które potem zniosły miasta niemieckie, to latająca forteca została oblatana na początku roku 1939. Tam oczywiście produkcja, wejście do wojny, to wszystko trwało, no ale ówcześni ludzie wiedzieli o tym. Plus jeszcze podstawowy czynnik. No, ludzie to nie są maszyny. Ja mówię teraz o Polakach ówczesnych. Oni po prostu tego nie chcieli. I nie to, że byli szaleni, głupi i tak dalej. Znaczy, ich kalkulacja była taka, że to jest złe dla Polski. I to nie mówimy tylko o sanacyjnej elicie, ale mówimy też o Wojsku Polskim, które nie było częścią sanacji w sensie takim stuprocentowym. Mówimy o partiach typu Endecja, ale z drugiej strony polskie PPS, pośrodku Partia Chłopska. Ci wszyscy ludzie mieli to samo zdanie. A jeszcze dodam konferencję Episkopatu Polski, które też wydało taki list, że Polska ma prawo do obrony swojej suwerenności. Powiem więcej, bo tutaj zaczną się pewnie pojawiać nazwiska w naszej dyskusji. Ktoś powie, no ale były takie wąskie środowiska, ale przecież elitarne, które były za tym, żeby się dogadać. Tu się wskazuje, nie wiem, Stanisława Cotamackiewicza czy Aleksandra Bochyńskiego. Akurat oni dokładnie w tym momencie, Stanisław Cotamackiewicz, który w ogóle jest pączuchem, który potem nakłamał, że on w ogóle był innego zdania, ale jak się weźmie gazety z tego okresu, co on pisał, no to on pisał, no, Niemcom musimy powiedzieć twarde nie. To, że Czesi skapitulowali, to jest hańba. My nie będziemy tacy jak Czesi. My nie skapitulujemy. My odpowiemy bagnetami. Aleksander Bocheński, który też jest wskazywany jako taki człowiek z tej opcji proniemieckiej, też wtedy pisał, nie, musimy się bronić, musimy twardo powiedzieć nie. Że, no, dyktat niemiecki szedł już zbyt daleko, żeby to można było uznać za jakąś, choćby w części partnerską relację. No ale są jednak autorzy, którzy pisali o tym, żeby pójść jednak z Niemcami. No właśnie, porozmawiajmy o tej osobie, bo ona ostatnio robi karierę, składa się jakieś kwiaty na jego pomniku. On chyba nie ma na grobie chyba, tylko bo tak, pomników na szczęście nie ma i nie powinien. Tak, dokładnie. Jest taka tendencja do tego, żeby heroizować tą postać, co on ciekawego napisał i co w tej sprawie mówił. To jest nieszczęsny publicysta, który próbował być politykiem, ale jego zasięg i skuteczność w polskiej polityce był taki, że on próbował kilka razy zostać posłem w okresie międzywojennym i nigdy nie został. Chociaż był dość głośną postacią jako publicysta. I nie wiem, jeśli popatrzymy na składy poszczególnych sejmów po kolei, to znajdziemy jakieś takie nazwiska, jak to się mówi, no-name'ów, którym się udało zostać posłem. A jemu się nigdy nie udawało. No to świadczy, jak on miał pozycję w polskim społeczeństwie. Był kompletnie nieprzytomny. We wspomnieniach marszałkowej Piłsudskiej jest taki pasusiek, że on tam próbował przez nią dotrzeć do marszałka Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski go tam pogonił, powiedział, że nie chce tracić czas na rozmowę z nim, bo co chodziło Studnickiemu. To było jeszcze w latach 20., tuż po zamachu majowym, czyli w czasie Republiki Weimarskiej, kiedy toczyła się to akurat historyk, znaczy ludziom interesującym się historią znana sprawa, wojna celna polsko-niemiecka, żeby oprzeć polską gospodarkę na Niemczech. On przyszedł z takim pomysłem. W trakcie wojny celnej. Jak on to sobie wyobrażał? Ja nie mam pojęcia. No ale w każdym razie to pokazuje, że człowiek miał egzotyczne pomysły. On w ogóle słabo znał Niemcy. To jest taki dokument niemiecki już z czasów wojny, że on coś mówi po niemiecku, ale ci niemieccy rozmówcy nie potrafią tego zrozumieć, bo on używa nieadekwatnych słów do określenia. On słabo znał, według mnie on słabo znał Niemcy i miał swoje te idee fix. Nie miał żadnego obozu wokół siebie, bo jednak wokół jakiejś idei zawsze powinni się gromadzić ludzie, żeby no, jakieś oparcie była, ta idea miała. A on był po prostu singlem kompletnym. W roku 1939 opuścili go jego najbliżsi przyjaciele i ludzie, którzy się uważali za jego uczniów, tak jak Stanisław Cotamackiewicz czy Aleksander Bocheński. No i on był sam. No i pisał. On nie pisał, że powinniśmy pójść z Niemcami razem na Sowiety. On napisał akurat w 1939 roku, że powinniśmy być neutralni, ponieważ wojna światowa wybuchnie w basenie Morza Śródziemnego, głównie między Włochami a Brytyjczykami. Hiszpanie jeszcze tam poprą tych Włochów i w ogóle stłuką strasznie tych Brytyjczyków, więc Polska powinna być neutralna, bo to nas nie dotyczy. No jak wiemy, wojna światowa wybuchła po pierwsze gdzie indziej, a po drugie inne były proporcje sił w tym wszystkim. To nie Polska zaatakowała Niemcy, to Niemcy zaatakowały Polskę. No dobrze, ale pójdźmy jednak tropem rewizjonistów i spróbujmy się zastanowić nad konsekwencjami ewentualnego sojuszu z Niemcami. Co to by oznaczało dla Polski, dla polskiej suwerenności? No to jest gdybanie, ale powiedzmy, gdyby ta władza sanacyjna na początku 1939 roku, czy właściwie czy jesienią 1938 poszła na jakiś układ z Niemcami, to kto wie, czy ta władza sanacyjna sama by nie pękła, wewnątrz tej władzy by nie doszło do przewrotu. No bo to nie Józef Beck, czy minister spraw zagranicznych podejmował same decyzje. Wiadomo, kto rządził. Najważniejszy był marszałek Śmigły-Rydz, potem był prezydent Mościcki, ale bardzo dużo do powiedzenia miał też i premier, wicepremier Kwiatkowski i szef MSZ-u, czyli Józef Beck, premier Sławomir Składkowski. Więc widać, że to było, jak to będzie po łacinie, quinquevirat, to chyba tak to można nazwać. Rządy pięciu. To mogło pęknąć, no bo ta proniemieckość byłaby czymś bardzo egzotycznym. Jakby nie pękło, to kto wie, czy się armia by nie zbuntowała. Taka sytuacja była w Jugosławii w 1941 roku przecież. Jak się zmienił rząd na proniemiecki, to nagle był przewrót. I to nie jest tak, że to wywiad brytyjski tak inspirował i tam zachachmęcił, a ci biedni Jugosławianie spadło na nich to z nieba. Nie, po prostu opcja proniemiecka była tam tak niepopularna, że taki przewrót od razu dostał poparcie oficerów wojska i w ogóle społeczeństwa. U nas byłoby to samo. Ale powiedzmy, gdyby do tego nie wyszło. Jakieś masowe protesty społeczne, które policja by musiała tłumić. A czy policja by chciała tłumić te protesty w tak niepopularnej sprawie? Też nie wiem, czy tam generał Kordian Zamorski by coś tam, szef policji ówczesny by tam nie zaczął coś kręcić, albo sami policjanci zaczęliby się zwalniać. No widzę, że jednak pan redaktor nie da się namówić na swoje. No nie, no bo się zastanawiam, co by było, ale powiedzmy, idźmy dalej. Co by było z polskim korpusem oficerskim, który był nastawiony w przeważającej mierze antyniemiecko? Duża część ludzi by na przykład, nie wiem, podała się do dymisji. A kto wie, czy by potem nie prysnęła na zachód, bo na zachodzie by się wytworzył emigracyjny rząd złożony z generała Sikorskiego pod patronatem Ignacego Paderewskiego, który mieszkał sobie w Szwajcarii. I co wtedy Polacy, kiedy do nich mówi z jakiegoś Radia Paryż czy Radia Londyn Ignacy Paderewski, że Polacy jesteście po złej stronie? Paderewski miał gigantyczny autorytet wtedy. Nastąpiłoby pęknięcie. Poza tym przy ataku na Sowiety. Czy komunizm byłby tak niepopularny, jak był później? Przecież to Sowiety były ofiarą. Nie byłoby żadnego 17 września, żadnego Katynia. Tu nawiasem mówiąc, Katyń został popełniony przez sojusznika Hitlera. Zawsze o tym pamiętajmy. Kiedy to była? Wiosna 40 roku. W tym czasie przecież trwały konferencje Gestapo NKWD w Zakopanem. Katyń zrobił sojusznik Hitlera. Nie sojusznik, nie wiem, Roosevelta, Churchilla, tylko sojusznik Hitlera. Więc moim zdaniem partia komunistyczna byłaby dość popularna. To jest też kasus Jugosławii, że popularność Broz Tito i ruchu komunistycznego wynikało z tym, że jedyną, czy najbardziej spektakularną odpowiedź na niemieckie okrucieństwa podczas okupacji, to były działania partyzantki komunistyczne, więc ludzie pokrzywdzeni przez Niemców, autentycznie pokrzywdzeni, no do kogo mieli pójść? No szli do nich, no jakoś tam sobie potem to tłumaczyli. Więc mielibyśmy pęknięcie na nurt zachodni, nurt proniemiecki i rosnące siły także, no, nurt komunistyczny. Więc no, według mnie to byłoby pewne ryzyko wojny domowej. Ktoś do kogoś by zaczął strzelać. Jeśli na przykład takie rzeczy już pod koniec okupacji w Polsce się zachodziły, przecież mamy te napięcia między NSZ-em i AK, kiedy doszło do kilku na szczęście tylko takich ekscesów, że ktoś do kogoś strzelał, to tutaj ten, ale tylko kilku ekscesów, bo jednak było ileś takich czynników mitygujących te napięcia wewnątrz polskiego niepodległościowego, podkreślam, podziemia, to tutaj nie byłoby takich czynników mitygujących. Po prostu nagle Polacy zaczęliby strzelać do siebie nawzajem. No zostajmy jeszcze przez chwilę przy tych konsekwencjach wspólnego Polaków uderzenia na Związek Sowiecki z Niemcami. No przecież to jest wojna totalna. Niemcy toczyli totalną wojnę z ludnością cywilną. Mordowali jeńców. Czy to by miało jakiś wpływ na Polskę, na polską duszę, na te polskie wojsko? Znaczy przede wszystkim nie wydaje mi się, żeby polska obecność cokolwiek by to powstrzymała. No bo przecież był korpus włoski, była armia rumuńska, armia węgierska, Finowie uczestniczyli, plus jakieś tak ochotnicze chorwackie, francuskie. I jakoś to nie wpłynęło na postępowanie Niemców, więc nie wpłynęłoby to na postępowanie, czy obecność Polaków by nie wpłynęło na postępowanie Niemców. Szłoby to nasze konto. A poza tym wydaje mi się, że okrucieństwo może być rzeczywiście zaraźliwe. Że po prostu jacyś Polacy mogliby ulec pokusie jakieś wyrównywania porachunków, czy nie wiem, skrócenia wojny. Nie, no, kazus Jedwabnego jest taki, że ja jestem tu akurat przekonany, bez Niemców nie byłoby Jedwabnego. No ale do tych Niemców jacyś Polacy się niestety przyłączyli. No, no, no i mamy taki, taki kazus. Do niczego tam byłoby to niepotrzebne. Ale powiedzmy, ktoś by powiedział, zwycięzców się nie osądza, tylko pod warunkiem, że ta opcja pronazistowska wygrała, no ale wtedy zostaliśmy by po pierwsze sam na sam z Niemcami, więc raczej nie bylibyśmy zwycięzcami, tylko Niemcy by nas zjedli, ale po prostu jako na drugie danie. A po drugie, podstawowa właściwie rzecz, Niemcy chyba, ja jestem przekonany, nie były w stanie wygrać z Sowietami. Może jeden na jeden, ale Sowiety od razu by zaczęły dostawać pomoc zachodnią, bo to po prostu w interesie Zachodu byłoby to, żeby Niemcy nie wygrały. No przecież jest też taki znany fakt, że przy planie Barbarossa Niemcy ograniczyli swój zasięg swoich działań do linii AA, Archangelsk-Astrachań, i mieli tam stanąć. Jakoś zbudować, nie wiem, linię taką obronną, czyli za tą linią Sowiety by dalej funkcjonowały. Z Uralem, z całym wielkim przemysłem. Czyli miałyby siłę do jakiejś regeneracji. Sowiecka produkcja zbrojeniowa była gigantyczna. Ona była niestaranna. Ten sprzęt był niestaranny, źle wykonywany, toporny, najczęściej mniej nowoczesny od niemieckiego. Ale Niemcy nie mieli takiej produkcji. No, Sowieci, już nie mówiąc o pomocy alianckiej, no, miesiącami klepali tysiące czołgów. Niemcy setki tylko. No, to jest ta dysproporcja. Czyli polemizuje pan trochę z tezami rewizjonistów, którzy twierdzą, że Polska mogłaby tu w jakiejś mierze przeważyć szale i rozbić razem z Niemcami Związek Sowiecki. Utonęlibyśmy w tym błocie i krwi razem, tak mi się wydaje. Po drugie, wyprowadzenie wojska polskiego, najlepszych jednostek, nie wiem, miliona ludzi z Polski, to znaczy, że Polska zostaje sam na sam z Niemcami i jest opróżniona z wojska. To taki kazus jak powstanie listopadowe, że tam wyprowadzenie polskiej armii nam wówczas groziło. No i co, Niemcy wprowadzają, wystarczy, że, nie wiem, żandarmerię, jakieś jednostki tyłu, i Polska jest w ich rękach. A to jest strategiczny kierunek Moskwa, Berlin. Inaczej się nie da przejechać jak tylko przez Polskę. Więc to jest kolejne niebezpieczeństwo tego rozwiązania. A według mnie Sowieci by wrócili i Polska byłaby pierwszym terytorium sowieckiej zemsty. Tak jak w rzeczywistości, tak jak wojna się toczyła, były Prusy Wschodnie. To jest mało znana w Polsce historia, chociaż my teraz przecież posiadamy tę południową część Prus Wschodnich. Ja akurat stamtąd pochodzę, więc mnie to zawsze interesowało, dużo czytałem. Ludność Prus Wschodnich została poddana, no, można powiedzieć, eksterminacji przez wkraczające wojska sowieckie. Ludzie, którzy nie uciekli, no, byli albo mordowani, albo gwałceni, albo wywożeni na Ural, na Syberię do robót. Mało kto z tych ludzi wrócił. Nie, no, jakieś 30-40% tej ludności zostało po prostu najzwyczajniej w świecie zabite. No, do tych konsekwencji ewentualnego wkroczenia Sowietów do państwa wrogiego Polski z pewnością już wrócimy. Natomiast no, jeszcze chciałbym tu wrócić tutaj do jednego elementu, który jakoś odpowiada na te pańskie wątpliwości. Chodzi o to, że rewizjoniści twierdzą, że można było zmienić po drodze front. To znaczy, kiedy Niemcy zaczęłyby już przegrywać na froncie wschodnim, powinniśmy się wtedy zapisać do obozu aliantów. Co pan o takiej możliwości w ogóle myśli? Komu się udało zmienić front ich sojuszników, zresztą przymusowej? Bułgarii, Rumunii, ale po walkach dość ciężkich, choć nie tak oczywiście tragicznych, jak to było, nie wiem, na głównym kierunku frontu, i Finlandii, czyli krajom peryferyjnie położonym. Nie udało się Węgrom, Słowacji i Włochom, czyli krajom na głównych kierunkach walk, a Polska była, że tak powiem, jeszcze główniejszym kierunkiem walk. Zresztą tu szła ofensywa na Berlin, więc jak byłoby to możliwe? Zwłaszcza, że już Niemcy by o to zadbali, żeby te nasze wojska na froncie wschodnim były rozproszone. Czyli jakaś pierwsza polska armia, Polnische Wehrmacht, byłaby gdzieś tam, nie wiem, pod Kijowem, druga pod Rygą, a trzecia pod Talinem. Czyli jak tu zmieniać front? A w Warszawie policja państwowa. Plus niemiecki garnizon. Jak tu zmieniać front? Czyli wynika z tego, że takiej możliwości po prostu nie było. I nie, no, skończyłoby się to jakimś straszliwym odwetem, no bo Niemcy tak w swoim mniemaniu karali za zdradę. Taki odwet był w stosunku do Włochów, tylko że Włosi mieli ten luksus, że mieli dwa luksusy. Po pierwsze, że tam byli alianci zachodni, więc Niemcy ze względów propagandowych musieli się z pewnymi okrucieństwami ograniczać. Po drugie, nawet w niemieckiej psychice, Włochy to jednak Italia, to jest jednak centrum, źródło naszej cywilizacji, a my byliśmy jakimiś Słowianami ze wschodu, Lebensraumem potencjalnym, więc tych bezpieczników nie było. No ale przecież armia włoska była masakrowana, była masowo rozstrzeliwana. To są takie mało znane w Polsce historie, chociaż nie był taki film Kapitan Corelli, gdzie było to jakoś tam fabularne pokazane. Włoskie garnizony, które się broniły przed Niemcami na wyspach greckich, one tam stacjonowały jako garnizony okupacyjne, a potem nastąpiła zmiana frontu. Jak się poddały, Niemcy obiecały, zresztą tam gwarantował prawa jenieckie, no, zostały w całości rozstrzelane, łącznie z generalicją. To są takie, to było to kilka Katyniów w stosunku do tych jeńców włoskich. Czyli twierdzi pan, że w 1944 roku u granic Polski stanęłaby żądna zemsty za zbrodnie na jeńcach, na ludności cywilnej, na Żydach, ogromna Armia Czerwona i wkroczyłaby do wrogiej Polski. To jest bardzo prawdopodobny wariant, że wkroczyłaby do wrogiej Polski, no, chęć łupów, że pierwszy impet tej zemsty byłby tutaj. To nawet oni by się tutaj wyżyli, a wkraczając na teren Niemiec, zresztą to widać, że jak armia sowiecka wkroczyła na teren Niemiec, to największe ofiary to właśnie były, to jest początek roku 45, końcówka 44, jeszcze wcześniej to Nemersdorf, taka znana wioska, miejsce zbrodni znanej, teraz obecnie na terenie obwodu kaliningradzkiego, ale ona później się wyżyła. Im dalej szła na zachód, to i też władze sowieckie nakazywały być bardziej ludzkim wobec tej ludności cywilnej niemieckiej, zachowywać się porządniej. Te oddziały też zresztą, oni się już nasycili. Ile można mieć zegarków w końcu? No, na jednej, drugiej ręce. No, nie wiem, 10, 20 i koniec. No po co więcej zabierać już te zegarki, mordować ich właścicieli. No a Polska byłaby tutaj, no, po prostu takim pierwszym miejscem do wyżycia się dla tej armii, która no, niestety, ale no tak trzeba powiedzieć, no, wiele tych takiej barbarzyńskiej hordy. A co to by oznaczało dla polskiej inteligencji? No przecież ktoś by musiał wspierać się organizacyjnie, czy to w organach administracji, ten niemiecki wysiłek na wschodzie. Co to by oznaczało dla polskiej inteligencji? Bo tak obawiam się troszeczkę, że uciekając od jednego Katynia, który nam zafundowali Sowieci, no, mielibyśmy Katyń chyba w każdym powiecie. To jest bardzo możliwe. Zresztą ta polska inteligencja moim zdaniem by była strasznie podzielona z powodów tego, co mówiłem wcześniej, czyli tych opcji. Większość sympatyzowałaby z Zachodem. Jeśli mogłaby konspirować, by konspirowała. Jeśli by nie konspirowała, no to byłaby bierna i pasywnie wykonywała swoje obowiązki. Powstałby na jakiś nurt prokomunistyczny, byłby oczywiście nurt pronazistowski, bo też jest pewna taka ciekawa prawidłowość. We wszystkich krajach tych satelickich III Rzeszy rządziły, powiedzmy, takie reżimy autorytarne, ale oprócz tego był nurt pronazistowski, taki bardzo, czy po prostu ci, którzy się nie dostali do władzy, licytowali się w stosunku do Niemiec, że oni są jeszcze bardziej proniemieccy, bardziej pronazistowcy. No to był, Węgry. Na Węgrzech tak było. I na Węgrzech po prostu ci strzałokrzyżowcy w pewnym momencie przejęli władzę. Ale w Rumunii przecież była Żelazna Gwardia, która tam konkurowała z Antonescu i była, że tak powiem, dla niego, chociaż to też mało ciekawy, według mnie, człowiek i kulą, i nogi i wrzodem na pewnej części ciała, która mu utrudnia politykę, bo zagrażała jego panowaniu. To samo było na Słowacji. Więc mielibyśmy nawet w tym nurcie proniemieckim dwa nurty. Jawnie taki nazistowski i taki, powiedzmy, oportunistyczno-kolaboracyjny. No więc to samo byłoby z polską inteligencją. Ona byłaby podzielona, wroga nastawiona wobec siebie, a to też by się potem wiązało z jakimiś, na przykład, nie wiem, denuncjacjami wobec, gdyby przyszedł nowy okupant, że po prostu jeden nurt by, zwłaszcza ten prokomunistyczny, denuncjował inne nurty. Jakieś rozliczenia by były, więc, ale według mnie pierwszy impet okupacji sowieckiej byłby taki, żeby nie patrzono, czy to inteligent, czy chłop, czy tak dalej, po prostu Polak to Polak, rozwałka albo wywóz na Syberię, do jakichś obozów. Sowiety potrzebowały po prostu niewolniczej siły roboczej, no, tak jak III Rzesza, więc wywożono by tych ludzi do kopalni Donbasu, na Ural, do Werembula, do Werembów, Tajgi i tak dalej. A co z polską niepodległością po wojnie? W takiej sytuacji. Albo by była według mnie 17 Republika, według mnie to jest, ten wariant wcale nie był taki niemożliwy, albo by odtworzono Polskę, ale taką maluteńką. Zresztą ówcześni Polacy, no generał Sosnkowski z Londynu pisał o możliwie takich wariantach. Mamy analogię. tylko wcześniejszą, ale bardzo nam bliską. Węgry w roku 1919 na początku roku 1919 liczyły 325 tysięcy kilometrów kwadratowych. Obecnie liczą 90 tysięcy. Na mocy traktatu w Trianon, bardzo niesprawiedliwego, no ale który cały czas obowiązuje i nic nie wskazuje, żeby kiedykolwiek miał być odwrócony, takich okrojono do żywego mięsa. Po prostu tereny nie tylko mieszane etnicznie, takie, że tam, nie wiem, połowa Węgrów, połowa Rumunów i trudno przeprowadzić granice. Nie, tereny na przykład na południowa Słowacja, zachodnie tereny Rumunii, nie Siedmiogród, tylko już przy samej węgierskiej granicy, bo w 90-100% ludność węgierska przyłączono do sąsiednich krajów. Więc to pokazuje, że można ciąć kraje takie. Myśmy stracili kresy wschodnie, ale kto wie, czy na przykład nie ze staroruskimi grodami, Przemyślem, Jarosławiem i Białymstokiem, siedzibą władz lokalnych Białoruskiej Republiki Socjalistycznej w latach 39-41 na rzecz Sowietów, a nie dostalibyśmy rekompensaty na Zachodzie, a kto wie, a może Górny Śląsk nawet przyłączyć do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, no bo przecież KPP i w ogóle międzynarodówka komunistyczna miała to w programie do 1939 roku. Oddać Górny Śląsk Niemcom. Czyli zostaje nam gdzieś obszar mniej więcej, o ile w ogóle można byłoby mówić o polskiej niepodległości, zbliżony mniej więcej do Księstwa Warszawskiego albo Królestwa Polskiego. Coś takiego. No, z Poznaniem jeszcze i tam Tarnowem może. Tak to by mogło wyglądać. Zdaje się, tysięcy kilometrów kwadratowych ze wszystkimi komplikacjami społecznymi, bo setki tysięcy Polaków z terenów anektowanych przez kraje sąsiednie by tu przyjeżdżało. I tu też mamy kolejną analogię. To jest Grecja roku 22, kiedy po przegranej wojnie z Turcją z Anatolii przybyło do tej małej Grecji, obecnej, tak jak ma ona dzisiejszy kształt, bodajże 1,5 miliona Greków jońskich, anatolijskich, pontyjskich. I ta biedna Grecja nie miała co z nimi robić. Ci ludzie żyli przez 20 lat w jakichś barakach, ruinach, opuszczonych koszarach i tak dalej. Demoralizowali się, część emigrowała, czyli byli straceni dla swojego kraju. Demoralizowali się. Część z nich była później wsparciem dla komunistów w czasie wojny domowej po 1945 roku. Nie wiem, po kilkudziesięciu latach jakoś tam zostali zasymilowani. Ale cała ludność kresowa, ona nie znalazłaby domów. Te 1,5 miliona czy 2 miliony Polaków, którzy z terenu województw dawnych, województw wschodnich po 45 roku się przesiedlili czy zostali przesiedleni na zachód. Oni znaleźli domy, fakt, że poniszczone, ale jednak jakieś miejsce do zamieszkania, pola, które mogli uprawiać po Niemcach. W związku z tym na przykład mieliśmy bardzo wysoki przyrost w PRL-u, naturalny przyrost. Startowaliśmy z 24 milionów, dojechaliśmy do naszych obecnych 36. W miarę szybko nastąpiła ta regeneracja. W tak ograniczonym terytorium byłoby to niemożliwe. No to byłoby jakieś gigantyczne koszty społeczne, ale takie nie do odtworzenia. To też, co to jest za rozwój gospodarczy takiego ściśnionego, przeludnionego kraju bez zasobów mineralnych, przez przeludnionym rolnictwem, bez dostępu do morza. Bylibyśmy jakimś po prostu bardzo biednym, nędznym krajem, jakąś, z całym szacunkiem, ale Republiką Mołdową XXL. No może nie byłoby tak tragicznie, może za niepodległością Polski, za naszymi granicami wstawiliby się na przykład zachodni alianci. Ale oni się wstawili tyle, ile mogli, dla nas w sposób absolutnie niezadowalający, ale jednak wykonali ileś ruchów w Jałcie i w Poczdamie. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale tak było. Wyobraźmy sobie, gdyby oni milczeli. No ale to byliśmy, dlatego że byliśmy w obozie aliantów. Tak, dlatego że byliśmy w takim wariancie, w którym nie ma nas. Oni mieli jakieś zobowiązania, nie wypełnili ich z naszej perspektywy w sposób zadowalający. Ja też uważam, że to nie było zadowalające, ale parę zysków mieliśmy. Po pierwsze, Polska została otworzona formalnie jako kraj niepodległy, na pewno osobny od Związku Sowieckiego. Protektorat, na początku okupacja, potem protektorat, ale to nie była Republika Sowiecka, w związku z tym nie napłynęły do nas miliony osadników rosyjskich i nie mamy teraz, nie wiem, 10% ludności rosyjskojęzycznej u nas w kraju, tylko jesteśmy krajem etnicznie jednolitym. Sowieci zobowiązali się do stworzenia rządu tymczasowego, demokratycznego formalnie, ale moim zdaniem to miało ogromne znaczenie, że ten rząd powstał. Komuniści stracili kilka lat. No w Polsce nie przeprowadzono kolektywizacji. Nie rozbito kościoła. A te kraje, które tak dobrze rzekomo zniosły II wojnę światową, no oczywiście, bo nie były ofiar takich jak Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, no zostały daleko więcej skomunizowane. Co więcej, nawet To też jest taka niedostrzegana rzecz. Wskaźniki ekonomiczne i rozwoju cywilizacyjnego między Polską a Czechami, one się zmniejszyły, mimo że my byliśmy zniszczeni, a oni nie byli tak zniszczeni. No, jakaś dynamika w narodzie polskim była taka, że tych Czechów podgoniliśmy, a Węgrów przeskoczyliśmy. Przed wojną Węgry były bogatsze od Polski. W chwili obecnej nasze wskaźniki są lepsze od Węgrów. To nie jest jakaś duża różnica, ale wszystkie wskaźniki są, że jesteśmy bogatsi od Węgrów. Ale to pan cały czas mówi, panie redaktorze, o tym wariancie, jak było i jak jest. Natomiast idąc nurtem rewizjonistów, co byłoby wtedy, gdybyśmy byli sojusznikami Niemiec? Czy jednak alianci wystąpiliby w naszej obronie? Czy ten rząd tymczasowy byłby powołany w ogóle? Według mnie nie. Oddaliby nas Sowietom. Mieliby czyste sumienie. Ich społeczeństwa by po prostu uznały, że nie po to ginęli żołnierze amerykańscy i angielscy, żeby jakimś faszystom, antysemitom fundować niepodległość i duże państwo. Niech się tam Rosja nimi zajmuje i się nimi opiekuje i wychowuje. Takie byłoby nastawienie. No to były kraje demokratyczne, jednak z opiniami publicznymi przywódcy tych krajów musieli się liczyć. Skądinąd przecież w Wielkiej Brytanii były wybory, w które zwycięzcał wojnę, Winston Churchill przegrał i musiał ustąpić lejburzystom. Więc to pokazuje, że oni musieli się liczyć ze swoimi opiniami publicznymi, że ten czynnik odgrywał jakąś tam rolę. Żaden czynnik nie odgrywa w 100%, więc to nie jest tak, że to, że byliśmy po tamtej stronie, to powinno nas w 100% chronić, bo tamte opinie publiczne powinny nas wziąć w obronę. Troszeczkę nas brały. No nie wiem, to, że na skutek konfliktu między rządem lubelskim, czy władzami, tym komunistami polskimi, którzy, właściwie to nie konflikt, tylko intryga, nie było Polaków na defiladzie zwycięstwa w 1946 roku w Londynie, co jest cały czas podnoszone, a Brytyjczycy umyli ręce od tej intrygi było, nie było z Polakami, komunistami, ale Polakami, to jednak oburzyło tamtejszą opinię publiczną i tam próbowano to jakoś pucować w ten sposób, że lotników przynajmniej zaproszono. Więc to nie jest tak, że to nie działało. To, że nadano polskim weteranom Wielkiej Brytanii obywatelstwo, to też Brytyjczycy wcale nie musieli im tego dawać. No, kilkaset tysięcy ludzi w ten sposób sobie jakoś byt było w stanie później zapewnić. Nie byli bez państwów sami. W ten sposób Polska tutaj, ta komunistyczna, też korzystała, bo stamtąd szły po 56 roku książki, ta emigracja jakoś tu w bardzo poważny stopniu wpływała na nasze myślenie niepodległościowe. To, że był głos Ameryki po polsku, to, że Radio Wolna Europa działało, niech mi ktoś powie, że to nie miało znaczenia. Jednak życie w komunistycznej Polsce było lepsze niż w bogatszej, ale zniewolonej komunistycznej Czechosłowacji, Węgrzech, już nie mówiąc o Rumunii. Czyli twierdzi pan redaktor, że ten sojusz z Niemcami, ta cała wizja rewizjonistów jest jednak drogą donikąd, że jednak nie udałoby nam się tak czy siak uniknąć w tej wojnie takiej hekatombombowej ofiar. Tak, raczej byłoby ryzyko gigantycznych strat. Zresztą byśmy nie wiedzieli. No powiedzmy, nasze straty te, licząc z Żydami, to 5,5 miliona ofiar, no ale powiedzmy wtedy zginęłoby 3,5. Nikt by nie wiedział o tych 5,5, no ale 3,5 miliona to też są jakieś gigantyczne straty. Skądinąd polskie straty wojenne z II wojny światowej są bardzo niskie. To jest około 300-400 tysięcy ludzi. To są polskie straty wojenne. Ja mówię o stratach wojennych, czyli żołnierzach, którzy zginęli w boju, czy powiedzmy cywilach, którzy zginęli w wyniku działań wojennych typu bombardowanie, ostrzał i tak dalej. Cała reszta to jest efekt terroru politycznego, głównie Niemiec. Powiedzmy sobie, straty z rąk Sowietów to jest około 500 000 ofiar wywiezionych, tam, które zamarzły, zmarły z głodu, często zostały zastrzelone przez NKWD. 2 miliony, kilkaset tysięcy to są Żydzi, czyli ofiary Holokaustu, około 100 tysięcy ofiary nacjonalistów ukraińskich. Cała reszta, około 2 milionów ofiar, to są ofiary terroru niemieckiego politycznego. No przecież w Polsce, na terenie, w roku 40, 42, 43 na terenie Polski nie toczyły się żadne działania wojenne. No właśnie rewizjoniści mówią, że tych strat można było uniknąć. No ale to taki, jeśli ten sojusznik był taki dobry, to dlaczego to robił? Według mnie to Dlatego, że nie byliśmy w sojuszu. Francja też nie była w sojuszu i Francuzom tego nie robiono. Holendrzy nie byli w żadnym sojuszu. Mieli rząd emigracyjny, wojska emigracyjne. Norwegia tak samo. Ich nie mordowano. No to jest ten czynnik rasistowski, który oni pomijają. Moim zdaniem na tym polega manipulacja z ich strony. Wspomniał już pan troszeczkę na ten temat, panie redaktorze, ale ten wątek należałoby chyba trochę rozwinąć. To jest kwestia odpowiedzialności za Holokaust. No, szczęśliwie się złożyło, że nie braliśmy w tym udziału, nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. A jak ta sytuacja miałaby się w tej wizji rewizjonistów? No to rewizjoniści mówią, że wtedy by było tak jak na Węgrzech czy w Rumunii, że oczywiście tam część Żydów by zginęła, ale część by ocalała, a w sumie więcej by ocalało. No dobra, tylko to... Ale państwo polskie by istniało i to, co by się odbywało z Żydami... No dobra, tylko kto by decydował? Czy taki rewizjonista chciałby być polskim urzędnikiem czy polskim policjantem, który by wskazywał, a to dziecko pójdzie do gazu? No to są tego typu kwestie. No, tak by to funkcjonowało. Były dwa nurty w polityce Hitlera, które były dla niego niezmienne. To ja mówię za historykami, ja tego sobie nie wymyśliłem. Pierwszy to był Lebensraum, czyli przestrzeń życiowa dla Niemiec na wschodzie. Skądinąd, jak ją stworzyć, omijając Polskę po prostu? No, dookoła Polski, przez Bałtyk, czy przez Dunaj? No to jest niewyobrażalne. Lebensraum by otaczał Polskę, no albo właściwie Polska była częścią Lebensraumu, a drugi to antysemityzm. No i jak przeprowadzić jakąkolwiek politykę antysemicką bez kraju, w którym mieszkało wówczas najwięcej Żydów. Najwięcej Żydów wówczas mieszkało w Polsce. 3 miliony osób, obywateli Polski, to były osoby wyznania mojżeszowego. Jak przeprowadzić taką politykę antysemicką bez udziału Polski? Gdzie przeprowadzić ją? W okupowanym Luksemburgu, czy nie wiem, na Słowacji? No, i te 3 miliony zostawić w spokoju? Wygląda na to, że w jakiejś mierze to państwo polskie, nawet marionetkowe, byłoby w jakiś sposób przymuszone do tego, żeby w tej polityce wziąć udział. Byłby stały nacisk bezwzględnie, bo to jest zapomniany też, choć też dobrze znany fakt, że już w październiku 1938 roku, kiedy ambasador Lipski, polski ambasador w Berlinie, poszedł w jakichś tam swoich sprawach ważnych, ale tam kwestia uregulowań pewnych do niemieckiego ministra spraw zagranicznych Ribbentropa, zaskoczony usłyszał tam ileś punktów, które Niemcy tam chcą od Polski ułożenia stosunków i tam żądają kilka punktów. Tam chodziło o Gdańsk, jakieś tam klauzule konsultacyjne i tak dalej. Między innymi załatwienie sprawy żydowskiej. Już w październiku 1938 roku. Krótko potem była Kristallnacht, a później bodajże w lutym 1939 roku z wizytą oficjalną był Heinrich Himmler w Warszawie i też zaproponował, że słuchajcie, no tutaj wspólnie załatwimy wam sprawę żydowską. Znaczy, Niemcy źle oceniali intencje Polaków. Relacje polsko-żydowskie w okresie międzywojennym były napięte, coraz gorsze, choć według mnie to było głównie, przede wszystkim to było napięcie wynikające z przedwojennej polskiej biedy, czyli podłoże było ekonomiczne, ale nie było rasistowskie. Ale Niemcy po swojemu to kalkulowali. No tak, to pewnie ci Polacy tak samo jak my uważają tych Żydów za inną rasę i pewnie będą zainteresowani naszą ofertą. Nikt tu nie był zainteresowany, nikt poważny przynajmniej nie był zainteresowany tą ofertą. Natomiast w przypadku uzależnienia Polski od Niemiec ta sytuacja diametralnie by się zmieniła. Polskie obozy zagłady. Wtedy one byłyby jakoś tam polskie by były, tak. Spróbujmy jakoś zbilansować, jak by wyglądała ta nasza historia, gdyby ona się potoczyła w taki sposób, w jaki nam proponują rewizjoniści. No, wychodzą tutaj niesamowite rzeczy. Nie byłoby dywizjonu 303, chyba że byłby jakiś inny dywizjon po drugiej stronie. Zamiast walk o Monte Cassino mielibyśmy swój udział w kotle stalingradzkim ze wszystkimi tego konsekwencjami. Mielibyśmy zniszczony kraj, państwo gdzieś w granicach Księstwa Warszawskiego. Jakby ta polska historia dzisiaj wyglądała? A tu pozwolę sobie na dygresję. Wbrew naszemu stereotypowi, niemiecka armia w porównaniu z armiami jej przeciwników, bieda armią. Po prostu Niemcy mieli ograniczone możliwości produkcyjne i oni tym swoim satelitom relatywnie bardzo mało, właściwie nic nie dawali sprzętu. Oni sprzedawali sprzęt. W związku z tym armia rumuńska nie była jakaś dokapitalizowana. Więc polskie wojsko nie dostałoby, wbrew temu, co niektórzy rewizjoniści mówią, setki czy tysiące niemieckich czołgów. Figę z makiem by dostał. Po prostu tak, jak było w 1939 roku. Nie byłoby Rudego czterech pancernych i Rudego Tygrysa. Które sami byśmy sobie za własne pieniądze wyprodukowali. W żadnym Tygrysie. Znaczy, jakbyśmy kupili od Niemców za żywą gotówkę, to tak. Ale jakby wyglądała polska historia? Bylibyśmy narodem złamanym i podzielonym, wewnętrznie totalnie skłóconym, pozbawionym dumy, które moim zdaniem jest bardzo ważnym czynnikiem społecznym, bo po prostu określa jakąś podmiotowość, taką zbiorową podmiotowość, że ludzie mają poczucie własnej wartości. Przecież no, historia PRL-u to jest co kilka lat jakieś bunty, no, niby o kiełbasę, ale ktoś, kto się buntuje o kiełbasę, znaczy ma takie poczucie, że jemu się należy. On ciężko pracuje, tylko mu ta kiełbasa się należy, bo inaczej jest oszukiwany. To jest kwestia jego godności. W Związku Sowieckim takich buntów było znacznie, znacznie mniej. To społeczeństwo było bardziej zatomizowane, mniej podmiotowe. My byliśmy społeczeństwem, które po prostu to poczucie własnej godności, własnej wartości właśnie wynikało z pamięci o II wojnie światowej. Ponieśliśmy ogromne ofiary, ale nas nie złamano, przetrwaliśmy. I to coś, co determinowało i w końcu przywróciło nam pełną wolność po 1989 roku. No, warto przypomnieć przecież, że w czasie Karnawału Solidarności, ale także wcześniej, ważnym elementem tych polskich dążeń niepodległościowych, antykomunistycznych był właśnie ten dorobek z II wojny światowej. Bezwzględnie tak. Polskie siły zbrojne na zachodzie, Dywizjon 303, jako dumny naród z tej swojej historii II wojny światowej i tego, że byliśmy po tamtej stronie, mieliśmy się do czego odwołać. Że sam z dużym wzruszeniem pamiętam końcówkę lat 80., byłem wtedy nastolatkiem, że po prostu wszelkiego rodzaju solidarnościowe, patriotyczne uroczystości, to gośćmi honorowymi zawsze byli, no, u nas był akurat taki pan Westerplatczyk, który potem był akowiec i zawsze kilku akowców takich było. Oni byli inspiracją i to nie było takie po prostu sztuczne. To nie była fasada. To rzeczywiście to była głęboka inspiracja i takie próba naśladowania, nie takiego dosłownego oczywiście, ale to poczucie własnej podmiotowości, że nie jesteśmy przedmiotami historii, tylko podmiotami. No, ale rzecz nie dotyczy tylko i wyłącznie kraju. Przecież na zachodzie po II wojnie światowej zostało wielu kombatantów, zostały polskie ośrodki imigracyjne, zostały wydawnictwa, został Instytut generała Sikorskiego, pamięć historyczna. To wszystko też docierało do Polski. To też chyba było ważnym elementem kultury narodowej. No bezwzględnie tak, bo my mamy tutaj w pamięci to, że kilku polskich generałów musiało pracować jako barmani czy robotnicy w Wielkiej Brytanii, ale też pamiętajmy, że no tak, niestety nie mieli, powinni mieć brytyjskie emerytury wojskowe, ale dostali obywatelstwo, a sami szeregowi żołnierze brytyjscy też nie zostali przez państwo brytyjskie jakoś szczególnie dobrze potraktowani, więc znaczy, tam weterani też mieli problemy, to się jakoś tam wpisywało w szerszą brytyjską politykę, ale tak, ten kapitał bezwzględnie to jest właśnie nasze zaangażowanie w czasie II wojny światowej. To się zaczyna rozmywać w chwili obecnej, to jest właśnie akurat ta polityczna niedobra konsekwencja działania także naszych realistów. Druga wojna światowa w całym świecie jest punktem odniesienia, jest takim etycznym punktem odniesienia, co jest dobre, a co jest złe w polityce. Wiadomo, Hitler jest diabłem wcielonym, więc jest bardzo zły, a ten, kto z nim walczył, jest dobry, a kto kolaborował, też jest zły. Stąd na przykład rosyjska propaganda państwowa nam wciska to, że właściwie my chcieliśmy być tym kolaborantem Hitlera, trochę nam nie wyszło, ale w sumie trochę byliśmy, więc ta nasza postawa w czasie II wojny światowej nie jest taka czysta i idealna. Niestety tutaj nasi polscy rewizjoniści akurat pomagają tej propagandzie. No, to jest na razie marginalne środowisko, ale kto wie, czy to nie przyniesie jakichś reperkusji bardzo szkodliwych dla Polski. No bo mamy też z drugiej strony tak zwaną pedagogikę wstydu, która obciąża Polaków, że jako kolaboranci non-stop nie robili nic innego, tylko donosili na Żydów, byli szmalcownikami i współuczestniczyli, jak to się mówi, w Holokauście. To jest druga zwrotka, powiedzmy, tej samej piosenki, można powiedzieć. Znaczy, odarcie Polski z tego kapitału, którym, i to jest realny polityczny kapitał, to nie jest symboliczny kapitał, jakim było nasze zaangażowanie od początku do końca po stronie koalicji antyhitlerowskiej i zaangażowanie większości Polaków wówczas żyjących w walkę. Ona oczywiście miała różny wymiar, bo nawet chłop, który, nie wiem, dowiózł jedzenie dla partyzantów, jakoś w tej walce uczestniczył, bo ryzykował własnym życiem, bo gdyby Niemcy się o tym dowiedzieli, to by go za to zastrzelili. Więc to nie są tylko takie zabawy pseudointelektualne jakichś tam znudzonych gości, którzy sobie wypisują historie alternatywne, tylko to są zabawy z zapałkami. Z tego mogą być bardzo poważne, nieprzyjemne konsekwencje polityczne. No takim niezwykle chyba ważnym papierkiem lakmusowym dla pewnych ocen jest chociażby sprawa Holokaustu. No to w wielu krajach dzisiaj w zasadzie poprzez pryzmat Holokaustu czy współudziału w Holokauście postrzega się całe państwa i całe narody. Konsekwencje chyba tego, że bylibyśmy po stronie Niemiec, byłyby dla nas w wymiarze politycznym dzisiaj tragiczne. Bezwzględnie tak. No, mimo naszej czystej postawy, mimo istnienia Żegoty, czyli tego, że państwo, polskie państwo podziemne, mające gigantyczne inne problemy do rozwiązania, powołało taką instytucję, mimo ustawodawstwa niemieckiego, które po prostu kończyło się śmiercią nie tylko tego, tych ludzi, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w ukrywanie Żydów, ale ich rodzin, łącznie z nieświadomymi zupełnie dziećmi. Mamy trudną sytuację z wytłumaczeniem, jak naprawdę wyglądała okupacja. No wtedy byśmy nie mielibyśmy trudnej sytuacji z wytłumaczeniem, tylko po prostu musielibyśmy się za to kajać i bylibyśmy bici takim workiem treningowym, po prostu, jak to rosyjska propaganda mówi, hieny Europy, no to tutaj realnie hienami Europy nie bylibyśmy nie tylko dla rosyjskiej propagandy państwowej, ale po prostu dla bardzo wielu środowisk na świecie, także tych, na których opinii nam zależy, więc jeśli się, bo wbrew naszemu pesymizmowi, ten obraz Polski, on oczywiście, to on ewoluuje, on się zmienia, trzeba dbać cały czas, ale jeśli weźmiemy opracowania zachodnich historyków, on nie jest jakiś bardzo zły. Ci ludzie, którzy znają polską historię, znają język polski, korzystają z polskich źródeł, nie wszystko nam się tam podoba. I to jest ich optyka, ale to nie jest optyka, w której jesteśmy przedstawieni jako kolaboranci. Po tym wszystkim, co pan mówi, panie redaktorze, no ten rewizjonizm historyczny jawi się jako pewne takie, no, intelektualne szaleństwo. Pozostaje tylko cieszyć się, że no, odgrywa on marginalną rolę w polskiej debacie. No, bo jak najdalej. I że jednak taką mamy historię, jaką mamy. Mamy dywizjon 303, mamy walki pod Monte Cassino, mamy Żegotę, a nie mamy tej historii, której się, no tak, moglibyśmy wstydzić. I tym chyba optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję. Naszym i państwa gościem był pan redaktor Piotr Gursztyn. Dziękuję. Realizatorem programu był pan Grzegorz Leczkowski, wydawcą Jacek Frenzel.